să merg întotdeauna cu tine și să simt puternic mâna ta. Și să simt prezența ta în mine, Iisus. Vreau să merg întotdeauna cu tine și să simt puternic mâna ta. Și să simt prezența ta în mine, pentru că în tine este putere și victorie. Numai numele tău sfânt, Iisus, m-a eliberat. Numai El povara mea o poartă. Numai El povara mea o poartă. Vreau să merg întotdeauna cu tine și să simt puternic mâna ta. Și să simt prezența ta în mine, pentru că în tine este putere și victorie. Iisus, m-a eliberat. Numai El povara mea o poartă. Numai El povara mea o poartă. Pentru că în tine este putere și victorie. Iisus, mai